بان ملاقات بي ام برنامجي بحث دان ملاقات عادي يبقى امي اخوة بركة ام يبدان ملاقاته او نفره ويحفتش داني شفده بيقينك اما اجتهاد خنبو جا حل بركة لترف خواه اگر خالي من راضي بي ودا يعني كبين تشكر وقدر داني شكر بجان كشتان واخواني متعال ليك الاشعر لك ان شاء الله تصيح جمك بيو اعمادة اخواني اميرم بوتان خطابة بخوم وخطابة بهر كسي كأكسي لنا وقرفتان يوم الشرائط بوزورة كتوجيه بباتم اخواني كبير روبو باتمت بو مقيد خلقي بو أهمية داي بخل بو أدرسي خلقي أولا بروس بخواني بو بخواني ميسر ناخد فابل تكتل خوان تاك خلقي بيان أي نامكي حمجاني شا إشاري بم مطلبة هز كأجر خواهي متعال كيفي لبي لينا يتر بشعري هوراميان بيان كياوه دشمنة أكات دايك مهربان بو وميوارم أو نخوا بركتي في خلاص كأجرنا نا بزمانو نبا مقدار بحث كردن من لتك ايوا ايوا لتك مناو نبا نحوي بحث كردن معنو هيتش كاميكي اما ناويتا مقياس بو او كتصور فين انجل سمان اولا نظامي لتشكيلاتيا او نمدد داب نشوف شو انجل الشي لتشتغل الظاهري بطفو باصلاح تيزاني لو تشتغلا امانا ازشي هاد لديدو بينش ايما اونيا ليكي لو الشعر كان كبل لو باس في حراي مجلس الشينان زمان زان هزاري وقت وليد وعاص صحبان أدميت أنا في الدستان فلا بل لو مطلبك أوسك لبو خلقش آن بس كريالي مكا بقزو متر حساو مكا چني كارم كت چني درس مخون چني مطالع مكت بينا شطرين سمان ناري أو بي بو خود وها حتى زودت لوصيت نعم في شامي سيما شوي قريبت تا صبح تهجد فني شوي مباركة فرشتك وقت ميلاد حسد رسول صلى الله عليه وسلم وقت دهي آخر رمضان تصميم الجودة تا صبح عبادتك يك لحسيشي مكتوب ناري بوت محتاجي بالبحثي نوازش كأمي إشاري كيشكم كاكي جان هل بروسة سي شونا خطني البته دو شوي كم خطون شوي جهنا خطون هل بروه حساوه واكم حفني شكيتا عمدو تواوي دو دو قيشاكا اينا بجانتو اينا اسلانا بارها كرقبا من نيم ساعات عزاو اوينم خانواديك مزاتي وي او وقتي لا اما نما اود بوكاك حسن وانا تمشعنا كد اسلاحة دوما من نيل بالمراجعة اون صرانا كابرا خانوادي خليكم متلاشي اوي من نيم ساعة إسراحة مكونيتو لأنه تأخذ نيم ساعة ليش نيم ساعة أما تيبا شيء تطلب نحي أزان مخلشي معلوم أزان إسراحة مكونيكا ولي حجيك كم دلم نحي تشيش لنيم ساعة من بو أو هجن تكراري شويتو هر أم مسائل سوا دار مكا تشكر بو خي متعال بقل جواني في الشاية زياكي ليش تحملك أمو أتوانم إداني إداني لخواب زياد وخبرك ذلك جائس الدبارة بمرسل مطلبك كافيا نبو خلق نبو خلق حساو أعم مقدارة ظاهرية لمكتك أو نساعد تارك يا أو نجمل وجل يا أو نشيلين بو بحثكان أو نعالمان بو أو نآيتي تيابو أو نحديثي تيابو نا خواهي متعال بيك يك جملة بوجل يان بوك الإنسان أو يتر باقي كي وافرستين هر توس بو تشتين مغزكي او يقدان جملة بو جان برات الإنسان خواه بركة داري تاجلسة كمان جا اميش موود بو اتتمي اوك حساون كد الزيابين كد قيناكا نبا حساو قزو من بيبهون مباركي كي جنكا نا بلك فقط با اميد اوه كتشونك صالح وقاسم خواهي متعال بركات ببوني او نرخو تابو معنا او جا اگر بحث نماغي دس بكما جوالدان او مطاعي بله بله بله بله بله بله لم آخر ولوا لبرا خوريان دامن ويتيان كيبو معاونة إخوان المسلمين مركز مصر هل جان مصر مصطفى مصر ويتيان أو قريب كبير ميلة تسبيمه لو دوا سيت شو أشوي بيتشو أو نهات يتنفر ترحاد آغاية راشد الغرنسي رحبة حركة الإسلامية المصطفى أو هاتولي أوثي وتي كسينا فالكريش تصميما قلدون بيكو بين أما ملاقاتك كفتبير أوان شنو كان أم الصفا مشروب إسلاميا قال أنا محبة ومعنو تنهى من هاتين أما بوة هاتي هاركيش آغي شخص أي شعبان هو هاي كس بس مسائل تركيا طبعا هل هو السادة أو جاء خارج الانتظار من نشاء أمي قوتين حسن قوتش منه لو حدا كابرايك خارجي بيبولي منه منك الزنداني وأيش ترفكيت الخارجي بملاقات من بيداني نشن طبعا إنسان انتظارين يعني عادي كان والله دام بل بخور كيف تمنع عالم يخوش بخوش ولي نازانم لتك اوا بحث المعنى كيف حلوى بحث عادي بو يعني الذهن يلبو فقط كايك زغري قلب نشوف جاوة غير نبي جملة نبي لو آخر وقتي هفصان كيف تمنع بيها وسي اگر بنا حق بازداش كريابيتي وك حزت يوسف على نبينا وعليه عليه الصلاة والسلام خوا بعزته اتنهلت الدرو ايش جمليك مفيدش كي لخو ما تأثيري كل في كل حدود أسر يالو ما زانا او مطلبك لا تأثير سبكم انسان خوی چی فیر که که خاص بیشه بکنی کرن بجنی و ناوی مطلی خاص بیدی چی با خوی چی خاصه عجیب و گاهی انا کس فیادتو با خودی انسانیش خوی چی بحلی دی اوان بنابراین به ازم خوی متعال فیر بنگه ناو مالتانه به تکشن تانه خود ناو تانه احسر حالت دارو خوش زیال هدایت و ارشاد ذهنی و هیچ همیشه لازمه ولی زیال ویشه جهجر بحثی لحال دارو خوش بیجن هم فیزو برکت بجن منالکت هنگه هرشن منالکیس مثلا چوار ترساله بید هم بوان اگه هم بخویش اگه در دوباره نیسر با جمله ما تجدید بیجن بحث مانه کل آخرین جمله کل تک شخص ایشه بناوتن برلو اوا چطی بو چکله تر بیجن بو مثال واحدا مناله بو چکله کت بحیلی اوا حمجیان من على يقول تقريبا احتمالا سانت شبو كان يشو ششبو لو سيشوار سانت خب كيافو هنكين يشي وقت يتفو ديرم هم دو حدو دارو لو سيدريا خوارغا كي حوشا او باري كتريجا كوا بينين كاكا حسن جان او بر جي كاركان يعني وسطكنا او بر خوارغا چی کار؟ بنجیزیت با. او کسیتی ابو دانشتم و ها دانشتم که کسیکن زیک پنجره بو لشام راسم برو پنجره کندم. همه چیان دور سه چهار سال بو. نشان کرد همه چیان همین دانشتم نجوا کسیا آبم جوره پالیجر کسیا. میزم رو داستان تمام و جرک چلو شلو سمده که خرید که لنقل داستان استفاده که تزفه در که خوش هست هیچ ولی اصلا مطلب ما و نو بله به هر حال ابو جور دانشتم عادی تماشام کرد حمجان آلی رو لن درگاو لو درگاو و تیتنا اتاق که دو اتاق بوچکلک و تیتنا اتاق لینو حد اگر بی بولای من اشی اوایی تر راست بید لیرو چه تم اشان کرد اوا چو دوری داول دور کسی بول دور کنی در اتوا وقتی دقا بری کنی حالتی فوق العاده حالتی فکری و روحی بسید این هیچ قصه هر سر اوا رو بپنجره کرد لما روش مدانی چی چی نایی چی هر وقت ساکن ایش کردم اکرد حالتی ایش ساکن شما نزنیم چه بیرون سؤال بکم حالتی زادو دار نتیجه گیری یکم که من زورم سزم دست کنه کرنه دنشتی لباو شما تحریم نیش تواقت و زمت رو بود زنم چه ساله دکی شما لکتو برا امر روی برو پنجره بود امر روی چرخانه برو منم بود دست بچکلی ولی و آوا اتارامیز دستی که من آخر بابا من که بودم دنیچ لکن چه سوایا آمیل شب و جوره هم مناوی علاقه من کردیو به مرگ دوباره فکرم کرد ایت چه بیشم چه جایی به ما بخواهیم سؤالم کردیم او تم رو لگن او چه عجله که سادی گنج نفتی تا بله او وقت خود مناوی بجره نفتی امانه چه خواهیم حالتا هر چی فکرم کده و هیچیم بانه هر دوار بین سکوت یا خواهیم بسی که حسن گم بیشتی تا باید دل بخور با ایسه ازانم باشه ایجم روح میم یه درس بیشمو درس شعرکم نگش که بعضی که روح میم ایسه ایتر من هم لعذاوه کردم و دستانو کردم خواهم ازاده کم نزن میخوام از این نکنم نه خوش اینسان رو مپرمی به دو خوایا دست دکنده و جروتی ای بابا من که بمرم آخری سوال میکردیم خوشم پیدی بابا گیان من حرکم زو بمرم بگیم مخصوم طور مصلاح سم دستیم هچکم امرا حالت تعجب و سرگردن نگران یکم که چه کنو چه بیشم و خوشی و نشاتیک و شکران لخوای متعال که من لبرا نگران بود چون که مشکلات و گرفتاری لیک من بود آیا او ندائی لدنی که بیزار بیل زندگی لبر بعضی مشکلات ازانه نیو نکتاری لبیتانه آسمان و زوینم جیروبان کر لذهن خوما من یه پنجات من او تو که از نشان کد حل نبو حلقه چنی مهم بود نظر ما به هر حال مشکلاتی بو مجموعا لأولو لو نگران بو ای خوایا امین علا که بحثش مکل و این کسی شو اصالش بو مسائلی حالی بو که جاری بزور مشکی برزو کرد امین دولت سگ بابا و علیکی بزور بودی بسه حال لجریانات ابو انشاءالله نتیجه گیری که و ها بی بکر گشتن باب او دیده اسم خواهی متعال دو دو کف مفکر جوال دانه ولی لواقعیاتی که خوی بی حالی او انسانم هاو دو او وقتا فؤاد جوانی دبیرستانی بود و خوی چی ازانی ازانی حمجانیش لهم سنو سالات درکی اکید که گرز دست من بو محیط فرهنگی فؤاد بود یعنی امناد بو جنگ تک معلمی لمارسیسا امناد بو جنگ تک محصلی لمارسیسا مجموعا لمحیط فرهنگی ها لأول و غیر او لو دو ایویش بونو نظام کافی جنیم کسانتر او لو دو هاتم لأولو هیچ کسی که منو تک تنها او بو بلا عشنایی او کسانی کرد و ای چیزانی خوب لبرو فعادش فروخت اماوه لبحث ویده دک معلمه لبعث سوادو امانا که لمکتب ویده فلسفی جور جورو اجتماعی و معنا مطالعات یعنی فروخو احاتو لمن سؤالی اکر فرو وقت یعنیم الگیریا بجوه سؤالی رفعادو فحمزیان ازانی چنی خوشم گرکا بوتم حمزیان ازانی که فعادم خوش گرکا سمبول انسان گوری که خوشم گرک بین نظر او وقتا فعاد بود ایتی بالا تم ازانی تویشم خوش گرک بود ایتی بالا تم ارک فکری لیف کرو بزانه هر که کنیشم فرفر خوش گرکا ولی فرقی هست خوش گرک بونه کن تن رو لگن تم هر لبرو منام محسوم بین خوش گرکا ولی که فعادم بو خوش گرکا وقت حال تبدیل چی لتک معلم کانو لتک بحث مکانه بحث اکات روش نمکات و عدایت یعنی که خوش بخت نمکا که فعادم برو خوش گرکا کام دم بدان خوش گرکونه جوانا وقت ممکنی خوشی منان ترگو بلا چی دیگی چی کانی جوان که خوش گرکونه که مفتار إلى شرح حالك رجع للإسلام وأمامك وتمر لك يعني خائر أديبي ممكن أن يستعمل نفسه وعلي وعلي وعلي وسلم تبناسي في شي خوش كرك ولي حسد أبو بكي شي خوش كرك أبو بكي شو رخي شي نفسك وتم بيه ورد من بلاد الشمال تول الله تغمر وصلنا وعلي مبارك وسلم وكأي سمنالي معصومي خشتي قرق يخنشيني لخاسة يا وك أبو بكر خشتي خنشيني بلاي خشتي قرق لخاسة وفي بوجودة قرقمو هم أرز وكي زينو فعال بها مشل الدليا وهم علاقي ببها للمردن لبين شيء اشتي آوابكم نئی به هدیه من بچه یا علاقه به من دیگه می‌نی، علاقه به من دیگه هرکی، ولی کن و توجهی صحیح و آینده نتک اصل آرزو که یا رتبه رو، آرزو که تحقق می‌کنه که دیو لمنالیه که، آو آرزو معلوم تحقق بیانه که، اما فلسفه مطلبه که ولی ساده که با آمر تندی رو لگن. آرزو فکری که ایب اشیب جار زور کی؟ آو وقتا وقتی دنبالش خدمت کردم کردی دستم از کی؟ وقت آو بکر باورش بیاد که ماش کات او نوک ما اما ما با آو دکافی جن بشتا جو سؤالا كان باجتماعا اصلا مطلب بيش اماننا امان ميجا فلانا منالك من بسي صالة شحابي رجيلة بيجن بيجان قشتان لو وقتو بيش كي اكريتو كلمات اللي حالي بي هوا حدود مامو مامو لو وقتو منال تنبيه تزيلة بر لو ايشي اسلام تازه بل ازدواج مسائل حالي اكابي انساني بل ازدواج و منالیان لعین دا جسمان و روحان سالم بی فرو فراوان جمله مترزی که کمرارگیان یکی لوچ دیلک اسلام افرمیه مثلا قرابت قریبه ازدواج ندن فامیلی الفرنسی یکی لعزیزی من منالی کی زخمی کی هست که دکتری لوکیان خوشونوی او خریدی یکی من هر وقت هست سوان دکتری معالجه یکن هر هر خریدی نه معالجه نبو بله ولی به هر حال وظیفه خوان انجام می‌دهم. هیچ فرقی چی نکرده. و برکت و رحمت خواه به هر حالی که یا خواه به هر باری که بی برکت و رحمت خواه واری بسیاریم. او با او مطلب لازم بود چون که زودتر پرسیم حل سادیشون پرسیم و که خواه واری می‌کنیم. بله جنب بزنیم. لو وقتا وقتی که مسئولیت ایم پیاکی تازه دور مامو مامو نیمه گرشکی اکریتو دن اجمعی الو وقتا زمان پرورشی اگه الو وقتا بر لوی چا وقتی مغز غیر مستقیم نفهمی کارکا نچاو نگوشکا ولی غیر مغز غیر مستقیم حتما سیدی هست دکت عالم و خارجا نبا ابزارکی هشتا سید نوولی اثاره که نصفاق که بل لوجه هشتا اثر ازیره مالا زمینه لزوانه که گوچکیش کرنه که چاویش کرنه که یعنی نتوانی دنگتیت نو گوچکه ولی نتوانی تشخیص با اما چست لکوه نو که چاو ظاهرن دیدی هست نوری هست ولی نتوانی متمرکزی که لبان فلانه شیعه و روانی بوی لو زمانه و که متولد اوی هشتا تسلطی نیه بسر شنوائی و بینایی سنت الاسلام دم خوش بلن نرم و آرام باور اقامت بیشه که گشه یا چون که تانو خوبه لمغزی کارک آهرچن نمستقیم رو سیره ام وسائله آلو وقت و تو مسئولیت تربیت نسبت به من آقایاتی دیگه کم چون تصور که وقتی دو ساله سه ساله ایتر اما که لیاقتی هست من دانشم بسیل تکاب کم و درست نیه تصوری و یا بیجی من نحوم صرف خوندگه منطق مخوندگه اصول مخوندگه فلسفه مخوندگه بلاغم مخوندگه جن من جنه که عوام که بکار واقع قصیل تکاب کم علم اصول منطق و بلاغه کد وقت فرسیشه فیلمه دیگه ای کوسه آلی بخارو او با خطور با مصرف خواهی او مطرح لبین توج نه عوام کتا و خوانه دیگه او بعنوان اوانیه که باقی تر محترمی نه هرچو علوم و فنون کشتی محترم ولی اوانیه که انسان درسکا با اصول حتا بثق و با حتى بعنوان علم بيجي أصول كلام وهيش كامل معلومة إسلام درسنا به لأنه نام في شوية مختار بحثي لك مكبير كخشم لجدي ثم حتى خشم لبحثي لقرآنينا يمقر فقط وجهة تزكيوه أو قسمة اللي بك كافي جان لبين توجنا عوامكتها أو بفهر أخوان أقلتو أهل بي كوالا علمكت كيف خويا وخ وجه خوي بو مصرف خوي ولی او واب کرده تویش خوش بخت که جونی چید خوش بخت که منعالی چید خوش بخت که انسانیتیش خوش بخت که این مکان اینه او چید سوا خواه ندیه بود او چه بو ناسه بزوان ناسه تو اتوانی بو جن عوامی چید بو منعال بو سه ساله چید مربی بی مزدکی بی هدایت یعنی که جن خیلی بود بو امی خواهی نبه دي كستر بحثي كي هس يا انت شنتي في شك خلما هو بيانا او جملك مزاوة سايد شعبان داو بالا احسان دا افرين جانا كمين انا اخري مقربي بو لوقت وداعا كا او بو جوروتي كا اگر ظلمان كده وك حضرت يوسف خواه اتيري تقدره و البتا معذرتي كي چي كردوتي لسفر كردستان اتشتي لك موتوه خراو تعبيريان كردوه لكرماشانا مقرد بالا لكرماشانا بالا وتي خراو تعبيريان كردوه آيا من توهين كم بحضرت يوسف و حضرت عثمان وقت بعنوان مساتر مو آيا توات حضرت يوم توهين بأوان في من توم تشبيه كردوه بحضرت يوسف و حضرت عثمان بلا تشبيه خاطق ايجاني وشي ياختم يوه كي من وامو تقسكي او كم ولي مردن در يعني اشاوه يعني زهني توهين الفيديو بطو تكالي كي وو جوري توجيه تعلمي جالو دا خلاصة وقت لوقت دريا او جملة يوتي اگر ظلم كنت ليا يخوا والحزت يوسف تأسة توكيدي تدرو جملة يتموت بي وتم خواهي متعال لعمق دلوة نارازين نيم اگر خواه به نهایت زلت و حقارت و لم زندانه درم نیری بیچن کلی ولی بزن و خیر بی بودی امم بیت ما ای خیر بو بنده هیچ و تو لو دخو خویشم زیر نکم اصحاب الاخدود به نهایت زل و هوان و جبار پادشای یهود و جوره هاول یعنی قتل عام یعنی که لنا او چال آگلی یلا یکی یک فریانی داوا او با ایمان خوشبخت گلی یک با یک ایندی مسیحیتان مؤمن کانا او زمانا یک با یک ابو نواسی نو بو او پاشا فاونو دوا با بیارا بلا ابو نواس بو یعن زو نواس احسن بلا أي هو بناس كتوزي ما كتو أحسن ترسى فيما يك بيك أمانة أخريانا ناو أم أقربوك لمسيحية كيانة حق ويساش مغوركم رونوسة يهودية تكريف سابق لبرشاو يانو أم شالة هاتبان لجسد ويلحل برو أسود يا قريب في برو يعني كان كشمان أمو لبرشاو أم عالمو مجيشان شفليان بولي أغنو إحساس موفقيته خوشحالي كأم قمراه يلا شكر لنا وشون لبين شون نسل يان برياوة ساهلا مفي بالنهاية تنسلو خوانا ولبين شون ولي تخوى يا شيخ سر اللانكر ثم حساو أولايان خو أزانين شونا بو حساو أم لايشان خواهي متعال أبو جورة هات عزتي بشون يانا چنصد صالك واتصورك ريالناو خلقك أمانة عديك أهل بدعته قمراه بون كجان وشريان لمن عالمه ولي بو الدنياش خواهي متعال أبو جورتي لقرآن تعريف أن أكاتو نفرين زونواسو بمدد غير انكاتو جان أقاريش مصلحة دين البندقان أخوة أو بزلة وحقارة وزندان بو مسلو لبين بشم أخوة أزاني لي تمكاني من نارازي أو شكلا باني مدى همیشه باشه اگر ما با ایوا و دخیل دوباره هر حساب من اتراز و دنیایت نیوی با دستانه و تصور نکن که اگر من بساقی و بعزته نهت ما داره و ظلم ده چوه بینه بخوا بخوا خوا شاهده او وقت سه خوشبخت کرم البته خو نیجم حزکم وابی حزکم خاص بی ولی اگر بی ظلم ده نچو خوشبخت ایویش با خوشتان رو حساب کن بگیانه کن که در بحثی کس با امانی شب خیلی ما اوه خوراتی تعبیده امید زمینه ملاقات تت اوه افتار بیتا محدودیت بیل بخشو کردنیا چون به اناز اشتیاق یا نظر نفر نبخ نوالا نوالا باشو محدودیت بیل وقتی من الان شما پیو البته خوب گاهی متوجه نیم ولی به هر حال کلین ازانم خلی کن قصه کنم زفت دي لسي جيازتك ليه جيكي يم عاديسو جيكي أزما بيهتران خريطين يبدي كانو جي أصليتي لينا قبول بي إن شاء الله وأمي خايم تعال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا تآخر ليني جيازتك ليه وقتك من أزانم مطلب ابو جورا زبتکیه هیچ وچ دلم راضی نیه با وکا لما طالبه که هستم پنهان کردن به هیچ وچ دوباره بینو سه قاعده تقیبا که که بونم جایز نیه بیش کجیم جایز نیه تقیب کم بیش کجیم و فلان انسانه که جایزه البته اویش هشتاوی تو مله هیچ حاله که انشالا متوجه اون او نوار تقیب دوباره خواست بودی کنو اویش حاج اجازه نیه دروب که با اسلام اتوانی خوی دور خاطر اسلام بشه من مسلمان نیم تا او حدیش اتوانی غیر حجه نه یکی وقت حسین سلام علیه او نتوانی یکیک ولو لخشوی سویل فربانیش سلام الله تعالى عليه بس كي او دو شهيدة بزرگواريشة فرا محترميش او اجازة هست شونك حجت نيا بو خلق ولي حسين اجازة نيا نا اجازة هست شكيك لإسلام اخفاقك نا اجازة هست سلب مسلماني لخويف بابيج من تسليم من مسلماني نا منیش که تگیان او که بارها و تم مخفی نیه مسائل من متوجه ام مطلب بون درجات مختلفی هست زودتریش اولین دوره کلاس معلم تربیت قرآن توضیح مدى تکالیف متفاوته ومزان حجي من لسر كلاس وإجمي شرعا جدا.